Мы ўжо даведаліся, што паводле Біблії існуе слаўнае неба для вернікаў, да якога мы павінны імкнуцца. А ці ёсць тое жахлівае месца, названае пекла, якога любымі спосабамі трэба пазбягаць? Што Біблія гаворыць нам на гэты конт? У 12 раздзеле дабравесця паводле Лукаша мы чытаем цікавыя словы Ісуса Хрыста. Не абойцеся тых, што забіваюць цела, і потым не могуць нічога болей зрабіць. А кажу вам, каго баяцца? Бойцеся таго, хто пасля забойства можа ўкінуць у гіену. Канешне ж, у кантэксце Хрыстос гаворыць пра Бога і пекла. На падставе гэтых словаў чалавеку трэба больш баяцца Бога, чым людзей, бо ён можа адправіць любога з нас у пекла. Дапускаецца, што хаця цела чалавека памірае, ягоная душа працягвае існаваць і можа быць адпраўлена ў месца кары, гіену. У Біблії рэчаіснасць пекла перадаецца рознымі словамі. Гіена ўжываецца ў новым запавеце і перакладаецца на беларускія словы «апраметныя» або «пекла». У габрэйскай частцы Біблії, старым запавеце, ўжываецца слова «шаол» і ўказвае на месца, дзе знаходзяцца чалавечыя душы, якія пакінулі свае целы. Габрэі разумелі, што шаол месціцца дзесьці ніжэй у зямлі. У новым запавеце ўжываюцца тры тэрміны – Гадэс, Гіена і Тартарус. Яны таксама маюць адно асноўнае значэнне – месца, дзе знаходзяцца душы памерлых людзей. Тартарус ёсць месца, дзе трымаюцца непаслухмяныя анёлы. У кнізе адкрыццё мы чытаем аб тым, што смець і пекла, Гадэс, аддалі мёртвых, якія былі ў іх. Кожны быў суджаны паводле сваіх зямных учынкаў. Калі імя суджанага не было запіснае ў Божай кнізе жыцця, той быў кінуты ў вогненае возера разам з д'яблам. Укінутыя туды будуць пакутаваць дзень і ноч ва векі вечныя. Людзі часта кажуць, што Бог ні ў якім выпадку не адправіць чалавека ў пекла, бо паводле Біблії ён любіць усіх людзей аднолькава і жадае ім толькі добрага і прыемнага. Але справа ў тым, што не Бог пасылае грэшнага чалавека ў пекла. Сам чалавек выбірае грэшны шлях і тым жа сам сябе пасылае туды. Вогненае возера будзе падрыхтавана для д'ябла, ягоных анёлаў, і Бог ніколі не хацеў, каб людзі трапілі туды. Ягоныя ўласныя словы на гэты конт. «Хіба я хачу смерці беззаконніка, — кажа Господ Бог, — ці ж не таго, каб ён адвярнуўся ад шляхоў сваіх, і быў жывы. Колькі б ён не любіў кожнага чалавека, ён таксама застаецца справядлівым суддзёй і святым Богам, які любога грэху не терпіць. Чыстым вачам тваім не ўласціва глядзець на зладзействы і глядзець на ўціскі ты не можаш, пішцца ў кнізе прарока Абакума, таму ён карае нераскаяных вечнай смерцю. У святым пісанні мы часам чытаем пра гнеў Божы. Ці ўсялюдны Бог можа праяўляць нейкі гнеў? Так, калі бярэм пад увагу ягоную праведнасць і справедлівасць, грэшныя думкі і дзеі чалавека крыўдзяць Бога, і ён не можа не звяртаць увагі на іх. Ёсць немала людзей, якія жывуць дзеля сваіх уласных інтарэсаў, не дбаючы пра нядолю іншых пакутнікаў, і часамі нарабляюць немала бяды безабароненым людзям. За гэта яны ў будучым заплацяць, бо гнеў Божы адкрываецца з неба на ўсякую безбожнасць і непраўду людзей, якія ўціскаюць ісціну непраўдаю. Апостол выдзяляе такіх людзей, называючы іх паклёпнікамі, хлусамі, боганненавіснікамі, крыўдзіцелямі, самахваламі, пыхліўцамі, вынаходлівымі на зло, бацькам непакорлівымі, неразумнымі, вераломнымі, нялюбамі, непрымірцамі і нелітасціўцамі. Апостол кажа, што такія людзі ведаюць Божы закон, але ўсё роўна сваіх ганебных дзеў не спыняюць нават і падбухторваюць іншых рабіць падобныя рэчы, за што яны вартыя вечнай кары. Апостол Павел папярэджвае сваіх слухачоў не за хутка асуджаць такіх людзей, калі яны самі магчыма робяць падобнае. У гэтым жа і вялікі грэх. Ён тлумачыць, што кожны, хто ва ўпартасці сваёй, з нераскайным сэрцам учыняе падобныя рэчы, збірае гнеў Божы на сябе, і ў дзень вялікага суду будзе пакараны, бо Бог заўважае ўсе нашыя намеры і дзеі. Таму, хто шукае і імкнецца да Божай славы, гонару і сваёй бессмяротнасці ў прысутнасці Господа Бога, даецца абяцанне шчаслівага вечнага жыцця. Калі той, хто працягвае супраціўляцца Божай ісціне і жыве грэшным жыццём, усё болей і болей падпадае пад Божы лютасць і гнеў. Смутак і скруха ўсякай душы чалавека, які чыніць ліхое, заявляе апостол, калі будзе слава і гонар і мір кожнаму, хто робіць добрае, бо няма прывабы да асобы ў Бога. Сапраўды, у Бога ніяка ўлюбёнца не можа быць, бо кожны стаіць роўна перад ім, і як мы паасобку паводзім сябе тут на зямлі, вось гэта вызначыць, як Бог ацаніць нас, і які прысуд ён выкажа кожнаму адносна яго на вечна лёсу. У дабравесці паводле Лукаша мы сустракаем павучальны расказ Ісуса Хрыста пра двух мужчын, якія адзін аднаго ведалі. Першы быў багач, другі – жабрак, Лазар. Багач хадзіў у багатым убранні і банкетаваў раскошна. Ён штодня праходзіў каля Лазара, які ў струпах ляжаў ля варотаў да дома багача. Лазар прасіў падаянне ў багача, калі той праходзіў міма, і, напэўна, казаў яму, што ён гатовы карміцца тымі крошкамі, што падалі з яго на заможнага стала, але багач нават і таго не даваў бедняку. Сабакі прыходзілі лізаць струпы Лазара. І вось прыйшоў час, калі Лазар памёр, і хутка пасля яго багач. У замагільным жыцці яны адзін аднаго ўбачылі, але на вялікай адлегласці. Сказана, што бедняк быў узнесены анёламі на ўлонне Абрагамавае, неба, а багатыр апынуўся ў пекле. Ён падняў свае вочы ўверх і ўбачыў у далечыні Лазара з Абрагамам. Ён крыкнуў Абрагаму, і той адгукнуўся. Багатыр пакутаваў і папрасіў Абрагама, каб ён паслаў Лазара да яго з мокрым пальцам, і той паклаў кроплю вады на ягоны апалены і ясмяглы язык, бо ён мучыцца ў пякельным полумі. Цікава, полумі гарыць, а пакутнік не згарае. Абрагам адказвае багатару, што ў зямным жыцці ён цешыўся з прыемных абставін, тым часам як Лазар мучыўся сваім боствам і хваравітасцю. Цяпер усё наадварот. Лазар цешыцца з прыемных умоваў жыцця, а ён пакутуе. Да таго ж, немагчыма Лазару пераступіць велізарную прорву і пайсці да яго. Час выратавання эгаістычнага чалавека ўжо прайшоў, яму толькі і пакутаваць. Багач просіць Абрагама паслаць Лазара да сваіх пяцёх братоў, якія, відаць, таксама жывуць у вялікай заможнасці і пра бедных не думаюць, каб перасцерагчы іх ад будучага пакарання за такое стаўленне да людзей ніжэйшага рангу і паклікаць іх да каяння і перамены ў стасунках з беднейшымі. Абрагам адказвае, што браты ягоны маюць і ведаюць пра закон Божий, запісны Масіям, дзе гаворыцца пра наступствы праведнага і грэшнага жыцця. Яны прарокаў не слухаюцца. І нават калі б нехта ў вас крась мёртвых і загаварыў бы да іх пра такія справы, яны яму не паверылі б. Чаму гэты расповед вучыць? Што нам з яго скарыстаць для сябе? Менавіта тое, што пры смерці жыццё чалавека не канчаецца, і як мы ставіліся да Бога і жылі тут на зямлі, вось гэта паўплывае на наш вечны лёс. І багач, і Лазар засталіся прытомнымі пасля смерці. Той, хто меў усё, што яму было заўгодна на зямлі, і не думаў ні пры Бога, ні пры неабходнасць быць дбайным і добрым да б'яднішых за яго, трапіў у тое жахлівае пекла. Ён жыў толькі для сябе і сваіх інтарэсаў. і ў замагільным жыцці яго караюць за грэшную эгаістычнасць. Можа, ён і не надта грашыў перад вачыма сваіх багатых сяброў, але Бог ведаў і бачыў, што ён не рупіцца пра гаротнага Лазара. Ён мог бы дапамагчы, накарміць, заплаціць за лячэнне хворага, запрасіць яго на жыллё ў свой дом, але пра гэта не думаў і такім чынам зрашыў перад Богам. Таму Бог даў яму заслужанае пакуты ў пекле. Расповед служыць яскравай перасцярогай кожнаму з нас. Ці мы жывём толькі для сябе і сваіх уласных інтарэсаў, не звяртаючы ўвагі на цяжкасці іншых, якім мы маглі б дапамагчы і паслужыць? Ці мы крыўдзім іншых і не папраўляем сваіх адносінаў да іх? Гэта ўсё Бог заўважае, і калі хто так жыве і не раскаецца, ён можа чакаць толькі падобнага канца, які атрымаў багач. Падобную прытчу мы знаходзім у 25 раздзеле Дабравесця паводле Мацфея, дзе сказана, што Ісус Хрыстос вернецца на зямлю разам з анёламі. Збяруцца перад ім народы, і ён раздзеліць людзей на авечак і казлоў. Авечак ён паставіць па свой правы бок, знак гонару, казлоў па левы, знак зневажання. На якой падставе? На той, што авечкі, убачыўшы патрэбы найменшых паслядоўнікаў Хрыстовых, прынялі да сябе, накармілі, напаілі, апранулі і адведалі ў цямніцы, калі тыя, каго Бог называе казламі, нічым не дапамагалі, убачыўшы нястачы вернікаў. Паводле Хрыстовых словаў, як што вы не зрабілі гэтага аднаму з гэтых меншых, дык не зрабілі мне, і пойдуць гэтыя казлы на пакуты вечныя, а праведнікі, авечкі, у жыццё вечнае. Паважаны слухач, паводле Біблії, кара чакае тых, хто з Богам ягоным словам не лічыўся, дагаджаючы толькі сваім грэшным жаданням. Калі тых, хто лічыўся з ім, ды выконваў ягоную волю, радасць і суцяшэнне. Запытайся ў сябе, у каго ты веруеш і каму ты служыш? Будзьма вераваць у Збавіцеля Ісуса Хрыста і служыць яму.